Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 30-ն է, օրը չորեքշաբթի, մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը երեկ է վերադարձել Կովսականից, քաղաքի հաջողություններն ու խնդիրները։ Ցանկացած անձ անկրկնելի անհատակությունը եւ մասնագիտության ընտրությունը կարող է ազդեցություն ունենալ նրա աշխարհայացքի, կենսագործունեության ու ճակատագրի վրա։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Արցախի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի Հայոց լեզու եւ գրականություն ու լրագրություն բաժիների առաջին կուրսի ուսանողների հետ։ Օրվա հրաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասը, նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Հաշաթաղի շրջանի հարավային թևում գտնվող Կովսական քաղաքը նոր մանկապարտ ունի։ Քաղաքապետ Ռազմիկ Մարկարյանն է պատմում համայնքում վերջին 1 տարում կատարված շինարարական աշխատանքների մասին։ Վերջին 1 տարում Կովսական համայնքում նոր շինություններ ավարտվել է մանկապարտեզը, այսօր վարձությամբ գործում է 50 երեխային հաճախում մանկապարտեզ, աշխատատեղեր ավարտվել 9 շտատ, այսօր վարձությամբ 2 բազմաբնակարան շենքեր են նոր կառուցվել, մեր շենքի անտառային փողոցում շուրջ 12 ընտանիք որ բնակվում են, դա Թուֆիկյան հիմնադրամի կողմից է վերանորոգվել։ Մյուս շենքը կառավարության կողմից որը վերանորոգվել է եւ գույքով նաեւ ապահովվել շուրջ 13 ընտանիքի համար, որոնցից 10-ը սիրահայերն են, իսկ 3-ը տեղի անապահով ընտանիքներից են հատկացվել, բազմազավակ եւ այլ։ Եվ ամբողջովին շենքը ջրով ապահովված, կանալիզացիաներով նորմալ գործում է։ Անցած տարում Կովսականում վերաբնակեցվել է 10 ընտանիք միայն։ Համայնքի ղեկավարը ցավով է փաստում, որ եկողներն ավելի շատ են եղել, սակայն ժամանակավոր կացարան չունենալու պատճառով հետ են գնացել։ Կովսականում նաև ավելացել են շուրջ 10 ընտանիք, որոնց ապահովել ենք շինամուտով եւ դա շարունակական է։ Դժվարություններ կան, չեն կարողանում եկած բնակիչին ժամանակավոր գոնե կացարան լինի ապահովենք, որից հետո նոր շինամուտ հատկացնենք, շատ դեպքերում պայմաններ չլինելու պատճառով նոր բնակիչները հետ են գնում։ Մեր առաջնային ցավոտ խնդիրն է դա, որ չեն կարողանում ավելացնել բնակչության թիվը։ Ավելի շատ գնացածներն են, որ գալիս են, չեն կարողանում հետ են գնում։ Իսկ 10 ընտանիքը, որ ասացի, այս տարի վերաբնակեցրել ենք, ժամանակավոր բնակվել են բարեկամի տանը 1 ամիս, ամսու կես, ծանոթների տանը, որից հետո հատկացված պլատակներին տրամադրել են շինանույթ, արագ կառուցել են իրենց բնակարանները եւ տեղափոխել են իրենց բնակարանները։ Դժվարությունը դրանում է, որ եկած մարդիկ ոչ բոլորն ունեն ծանոթներ, բարեկամներ, որ ժամանակավոր բնակվեն, մինչեւ իրենց տունը կառուցեն, այլ դրանց համար խնդրեմա իրո, անհնարին է։ Ներկադրությամբ քանի սիրահայ ընտանիք ունեք քաղաքում։ Ներկադրությամբ 17 սիրահայ ընտանիքներ ունենք, որից 2-ը արդեն երկրորդ ամիսն է բացակայում են, դուրս են գնացել, դեռ չկան, բայց կգան։ Կովսականում վերաբնակեցված ընտանիքներից 17-ը սիրահայեր են։ Զրուցակիցս վստահեցնում է, որ առ այսօր սիրահայերը կառավարության հատուկ ուշադրության կենտրոնում են։ Առաջնային ուղարկել դրամադրում սիրահայեր, թե առաջնային ծերմացուներ ադրամադրում ծորենի առաջին դրամադրում է իրենց։ Եվ այսօր տարբեր կազմակերպություններից առաջին օգնությունը բարերարների կողմից սնունդի տեսքով, գույքի տեսքով առաջնային իրենց ադրամադրում, նոր հետ ասենք անապահով ընտանիքների։ Ինչով են իրենք հիմնականում զբաղվում։ Հիմնականում հողագործություն, ծորենի մշակությունով, գարու մշակությունով, բայց նաև ունենք մասնագետներ, բժիշկներ ունենք, հիվանդանոցում են աշխատում։ Կովսականցիների հիմնականում հողագործությամբ են զբաղվում եւ այս տարվա բերքից գոհ են։ Այս տարվա խնդիրն էլ գյուղմթերքի էժան գինն է։ Այս տարի բերքից չենք դժգոհում, բերքը շատ լավեր համեմատած անցած տարիներին։ Միջին բերքատվությունը 27 ցենտներով, դժգոհ չենք, ուղղակի այս տարի գինն էլ էժան, եւ մթերման այդ կայանները նորմալ չեն գործում, հիմնականում բնակիչները բերել եւ պահեստավորել են։ Կամաց-կամաց վաճառում են 100-110 դրամով։ Հիմնական սպառմաշուկան որտեղ է։ Դե իհարկե Ղարաբաղ հիմնադրամի նաև ովքեր որ պարկ ունեին, որոշ մասով ծորենի տեսքով պարկերի մարում են արել։ Տույնիկ Գորիսի Ալարավասն են ազնում։ Եվ մասնավոր ասենք Արնոլդեր եթե գալիս են, նաև նրանց են վաճառում։ Խոսելով խնդիրներից Ռազմիկ Մարկարյանը առաջին հերթին նշեց խմելու ջրի պակասը եւ Կովսականը Կապանի ու Բերձորի հետ կապող ճանապարհների անմխիթար վիճակը։ Խմելու ջրի հարցն էլ իդեալական չէ, ակունքից ցամաքում մի 3 ամսով։ Այդ ժամանակ իրոք մի քիչ խմելու ջրի խնդիրը բարդանում է, բայց մենք ունենք նաև միջնավանի շնող ջուր ունենք, ծորակներա դրված երկու տեղ, այդ երկու ծորակներից բնակիչները օգտվում են։ Ամբողջ սեզոն գալիս է, բայց 3 ամիս ցամաքում ակունքներից։ Նոր ծորագիր ենք ներկայացրել մեր հարևան Սույնիքի գյուղերից ընդդեմից ջուր բերենք հանգյուղից, որը կապահովի ոչ թե մենակ Կովսականի, ասենք խմելու ջուրը, այլ ամբողջ Կովսական զորակի, Միշնավաննա, Վաննա, Ալաշկերտնա, Մուշնա, այդ բոլոր համայնքները կապահովեն ջրով։ Արցախուղին սկսել է խճապատել Բերձոր Կովսական մայրուղին, ներկադրությամբ հասցրել են խճապատել ավելի քան 20 կիլոմետր ճանապարհ։ Հրատապ խնդիրները ճանապարհի խնդիրներն են։ Հիմնական կապը Կապանի հետ է մեր ճանապարհը եւ Բերձոր, երկուսն էլ անմխիթար վիճակ է։ Մեքենաները փչանում են ճանապարհի պատճառով եւ շուկայի հետ կապված խնդիրներ առաջանում։ Այսօր լսի չեն գալիս բերք տանելու։ Անմիջապես ուղամշակը ինքն է իր բերքը տանում Կապան կամ Բերձոր կամ Ստեփանակերտ։ Ճանապարհի խնդիրը վատա է եւ դա շատ ցանրանստում է բնակիչների համար։ Նաև հասկանում ենք, որ ճանապարհը շինարարությունը այդպես հեշտ բան չի։ Մեծ ծախսերի հետ կապված հաճախակի վերանորոգում ենք, չի բինապատում ենք, ինչքան որ հնարավոր է։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Հորդու հակնես սերթան չովեր, ընձի մի հատ բակում տաս։ աշուն գաբարով, կպսակենք մեկ անպաճար, անուշ երկով ու պարով, բերեմ քեզի կարմիր սոլեր, քեզի բերեմ շորեր խաս, որ դու հագնես սրտան չոլեր, ունձի մի հատ պատում տաս։ Յարք ու բարակ բոհին մերդեմ, չէ դու կասեիր քեզ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, մեզ կարող եք լսել երկու շաբթից ուրբաթ 15:20 ռոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Ցանկացած անձ անկրկնելի անհատականությունը եւ մասնագիտության ընտրությունը կարող է ազդեցություն ունենալ նրա աշխարհայացքի, կենսագործնության ու ճակատագրի վրա։ Այսօր դուք կսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Արցախի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի Հայոց լեզու եւ գրականություն ու լրագրություն բաժների առաջին կուրսի ուսանողների հետ։ Ցանկացած անձ անկրկնելի անհատականություն է եւ մասնագիտության ընտրությունը կարող է ազդեցություն ունենալ նրա աշխարհայացքին, կենսագործունեությանն ու ճակատագրին։ Բազմից է խոսվել դիմորդների նորաձև մասնագիտությունների ընտրությանը դուր տալու մասին, սակայն քչերն են գիտակցում կամ հնարավոր է գերադասում են չմտածել այն հանգամանքի շուրջ, որ նորաձևությունը հարատև փոփոխական է։ Եթե բու դիմելու պահին ինչ որ մի մասնագիտություն է նորաձև, ապա ավարտելու պահին հնարավոր է դրան փոխարինելու գա մեկ ուրիշը։ Իհարկե ժամանակակից տեղեկատվական հեղեղը տարբեր հետաքրքրություններ է առաջացնում, այսպես ասած, աչքաբաց շրջանավարտների մոտ, ինչն էլ իր հերթին հանգեցնում է բարդ ընտրության։ Այնուամենայնիվ ճիշտ եւ գիտակցված ընտրություն կատարելու կարևորագույն նախապայմաններից մեկն ամենագլխավոր հարցին պատասխան ունենալն է. արդյոք սիրում եմ այն մասնագիտությունը, որն ընտրել եմ։ Իմ զրուցակից Արցախի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի Հայոց լեզու եւ գրականություն ու լրագրություն բաժինների առաջին կուրսի ուսանողների մեջ նկատել է սերն իրենց ընտրած մասնագիտության նկատմամբ, ուրեմն նրանք գիտակցաբար են ընտրություն կատարել։ Պարտքի գիտակցում, պետականաշինության գործում, հաստատակամություն ու վճռականություն, սեփական ուժերի նկատմամբ վստահություն ու նպատակասլացություն։ Հատկանիշներ, որոնք բնորոշ լինելով իմ զրուցակից ուսանողներին, միաժամանակ վարակիչ եւ ուսանելի են։ Մայա Հայրապետյան, սովորել եմ Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ գյուղի դպրոցում, ավարտել եմ այնտեղի միջնակարգ դպրոց։ Եվ ինչ բաժնում ես սովորում, ինչպես ընտրեցի մասնագիտությունը, ուղղել են քեզ արդյոք թե ոչ։ Սովորում եմ Բանասիրական ֆակուլտետի Հայոց լեզու և գրականության բաժնում։ Մայրիկս Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի է, նա է իմ մեջ սերմանել սերը դեպի Հայոց լեզուն և գրականությունը, և մանկուց ինձ մոտ արդեն տպավորված է եղել այն, որ ես պետք է դառնայի նրան հաջորդողը, այսինքն նրա գործը շարունակողը, ես էլ պետք է դառնամ նրա նման ուսուցչուհի։ Երեխաների հետ աշխատելը ինձ թվում է ամենաբարդ աշխատանքն է, սակայն եթե ուսուցիչը ճիշտ է շփվում երեխայի հետ, նրա մեջ սերմանում է այդ սերը դեպի առարկան և ընդհանրապես Հայոց լեզու և գրականությունը ոչ միայն սերը դեպի առարկան, այլ դեպի հայրենիքը, դեպի հայրենասիրությունը։ Ըստ քեզ քո ապագա աշակերտներին ինչու ես տալու։ Մորս աշխատանքը տեսնելով, ես միշտ երազել եմ դառնալ նրան նման, հենց նրան նման խելոք մասնագետ։ Իմ աշակերտներին կտամ այն ամեն ինչը, ինչ որ մայրս է փորձել տալ ինձ։ Այսինքն նրանց մեջ նույնպես կսերմանեմ սերը դեպի սեփական լեզուն, մեր լեզուն և գրականությունը և հայրենասիրությունը։ Կա այնպիսի դժվարություն, որը կարող է քեզ հետ կանգնեցնել այդ մտքից։ Ինձ թվում է ոչ, չկա։ Ես Գոհար Նորայրի Հարությունյանն եմ, սովորել եւ ավարտել եմ Մուրացյանի անվան ավագ դպրոցը Շուշիում, եւ հենց իմ քաղաքի եւ երկրի համար ցանկանում եմ դառնալ Պիտանի եւ Աժանի զավակ։ Ճիշտն ասած, իմ մասնագիտությունը ընտրել եմ ոչ թե ես, այլ մայրիկս։ Ինչ բաժնում։ Բանասիրական Հայոց լեզու եւ գրականություն։ Ես ընդհանրապես չէի ուզում համալսարան ընդունվել, բայց շատ գեղեցիկ ձևով ստեղծագործում էի։ Մայրիկս տեսնելով իմ ստեղծագործությունները, ցանկացավ, որ ես առաջ գնայի, հետո խորհուրդ տվեց, որ ընդունվեմ հենց այս բաժինը։ Ես չգիտեմ հետագայում ինչ մասնագիտությամբ եմ աշխատելու, զբաղվելու, սակայն ով է լինեմ, ցանկանում եմ դառնալ լավ մասնագետ, իմ երկրի համար արժանի ու պիտանի մարդ, և ինչ որ մի բան թողնել իմ երկրի համար։ Ես Անժելիկա Կարապետյանն եմ, ավարտել եմ համարուն դպրոցը Անդրեյ Սախարովի անվան։ Իմ մասնագիտությունը ընտրել եմ այսպես, երբ առաջին անգամ եկել եմ դպրոց եւ տեսել եմ իմ առաջին ուսուցչուհին, ես հենց այդ ժամանակ էլ երազել եմ դառնալ ուսուցչուհի։ Նշեմ, որ ուսուցչուհու աշխատանքը այդքան էլ հեշտ չէ, որովհետեւ երեխաների հետ մի քիչ բարդ աշխատել, ուսուցիչը բացի մանկավարժենելուց նաեւ հոգեբան է։ Եվ ես երազում եմ դառնալ լավ մասնագետ եւ իմ աշակերտների հետ բացահայտեմ մեր լեզվի բոլոր գաղտնիքները։ Ինչ ունես տալու բացի բացահայտելուց աշակերտներին։ Մեր լեզուն շատ ճոխ է եւ հարուստ, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է մեկնախ եւ առաջ ունենան գրագետ եւ խելացի սերունդ, քանի որ մեր երեխաների ձեռքին է գտնվում մեր երկրի ապագան, իսկ մենք պետք է ունենանք հայրենասեր եւ գրագետ սերունդ։ Իսկ ինչ դժվարություն կարող է քեզ կանգնեցնել այդ մասնագիտության հարցում։ Դժվարություններ չկան, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես մարդ ստեղծված է նրա համար, որ հաղթահարի բոլոր դժվարությունները։ Իսկ բոլոր դժվարությունները իհարկե հաղթահարելի են, եթե ունես մեծ կամքի ուժ եւ ցանկություն։ Ես Գասպարյան Վարդուհի Արարատի, ծնվել եմ Ասկերանի շրջանի Գյուղ Հարավում, ուսումս նախնական ստացել եմ տեղի դպրոցում, ուսումս ավարտելուց հետո որոշել եմ շարունակել Արցախի Պետական Համալսարանի Լրագրության ֆակուլտետում, քանի որ լրագրողի գործը երևի իմ կարծիքով իմ մեջ էր մանկուց։ Սիրում եմ այն եւ նպատակներ շատ ունեմ կապված մասնագիտությանս հետ։ Ձգտելու եմ միշտ դեպի առաջ եւ անկախ ամեն դժվարություններից։ Մասնագիտությունս ընտրել եմ անձամբ, սերը ինձ երևի ուղղեց դեպի լրագրություն և հիմա շատ ուրախ եմ, որ սովորում եմ լրագրության բաժնում։ Իսկ դու ինչ նպատակներ ունես կատարելագործված լրագրող դառնալու եւ աշխատելու հետ։ Ինչպես պետք է կատարելագործվել։ Աշխատելու հետ կապված միշտ երազել եմ աշխատել որպես հեռուստալրագրող եւ երևի կստացվի։ Իսկ ինչից վերջապես հասկացավ, որ պետք է հենց այդ մասնագիտությամբ գնաս եւ ոչ թե ուրիշ։ Չէ՞ որ լինում է պահեր, երբ դատանվում ես երկտրանքի առաջ։ Նման պահեր ինձ մոտ եւս եղավ, շատ էի ցանկանում նաեւ դառնալ բնապահ բան, սակայն ինձ խորհուրդ տվեցին, որ դա աղջիկա համար չէ, որոշեցի լրագրություն ընտրել ու այդպես էլ վարվեցի։ Անգելինա Համբարձումյան, ավարտել եմ Խաչմանչի միջնակարգ դպրոցը, այնուհետև ընդունվել եմ Արցախի Պետական Համալսարանի լրագրության բաժինը։ Ձեր նպատակների մասին, ինչպես եղավ, որ ընտրեցիք նախ մասնագիտությունը եւ ինչ նպատակներ ունեք։ Փոքր ժամանակ շատ էի ուզում դառնալ ուսուցչուհի, այնուհետև ուզում էի դառնալ բժշկուհի, հետո հոգեբան, բայց վերջ-վերջո հասկացա, որ ես ինձ պատկերացնում եմ միայն լրագրության մեջ, այդպես որ ինչ է դրա համար հիմք ծառայեց, վերջապես կանգնեք հենց այդ մասնագիտության վրա։ Փրիկս նպես սովորում է լրագրություն երկրորդ կուրսում եւ նրա ջանքերը տեսնելով ինձ էլ գրավեց այդ գործը, որոշեցի, որ պիտի ես էլ սովորեմ լրագրության բաժնում։ Ավարտելուց հետո ինչ նպատակներ ունես։ Ուզում եմ դառնալ լավ լրագրող, լավ մասնագետ, դա կարող է լինել լավ խմբագիր, դեռևս այդպես կոնկրետ չեմ որոշել, բայց ամենակարևորը, որ դառնամ լավ լրագրող, դա պահանջված։ Իսկ այդ ճանապարհին ինչ պետք է անել։ Պետք է միշտ կատարելագործվել, միշտ ավելին ձգտել եւ միշտ սովորել։ Հիմա կոնկրետ սկսած առաջին կուրսից 15 օր չէ՞ եւ այ հիմիկվանից ինչ քայլեր ես ձեռնարկել այդ ուղությամբ։ Փորձում եմ հոդվածներ գրել, դեռևս հյութեր հոդվածներ, այո։ Ես Վալենտինա Գրիգորյանն եմ, ծնվել եմ քաղաք Գյումրիում, մեծացել եմ, սովորել եմ այնտեղ, հետագայում 10-րդ դասարանում տեղափոխվել եմ, սովորել եմ Մարտունի քաղաքում, ցանկանում եմ սովորել Երևանում, ուզում էի ընդունվել Երևանի թատրոնի կինոյի պետական ինստիտուտ, սակայն ինչպես գիտեք, հայավանդական ընտանիքներում դա այդքան էլ չեն ընդունում եւ ծնողները չթողեցին։ Ես երկար ժամանակ էի մտածում մասնագիտության ընտրության հարցում, վերջիվերջո կանգնեցի լրագրության վրա։ Նպատակները շատ են, առաջինը ցանկանում եմ խորանալ մասնագիտության մեջ, զարգանալ, դա կլինի գրքերի ընթերցմամբ, կլինի դասընթացների միջոցով, հետագայում կուզենամ աշխատել ռադիոյում, հեռուստատեսությունում, ունենամ իմ հաղորդումները արդեն ու կարողանամ մարդկանց ինչ-որ բան տալ։ Իսկ այդ մասնագիտության մեջ կայանալու համար ի՞նչն է կարևոր համարում։ Նախ ձգտումը, սերը մասնագիտության հանդեպ ու աշխատասիրությունը, ինչու՞ չէ։ Եթե սիրես, այդ բոլորը իրա հետևից կգան։ Կլինեն ինչ-որ դժվարություններ, որ կարող են քեզ երկանացնել։ Դժվարությունները միշտ լինելու են, մինչև այսօր շատ են եղել, եթե ունես նպատակ, ունես ցանկություն, կա հաղթահարես բոլոր դժվարությունները։ Հնարավոր է, որ հետագայում փորձես կրկին իրականացնել երազանքդ հենց թատրոնի, կինոյի ուղղությամբ։ Ես վստահ եմ, որ մի օր գալու է, որովհետև շատ եմ կապված թատրոնի, կինոյի հետ, ընդհանրապես արվեստը շատ եմ սիրում, քաղաքականությունը, ինձ թվում է, եթե ես նույնիսկ բժշկությունը ընտրեի, ապա ես մի օր անպայման գալու էի կանգնեի հենց թատրոնի դռների առջև ու ամեն ինչ անելու էի, ինչ տարիքում ուզում եմ լինեի։ Զանգա Սահակյանն եմ, ծնվել եմ Մարտունի շուրջան Սարգսաշեն գյուղում, ավարտել եմ տեղի միջնակարգ դպրոցը, այժմ սովորում եմ Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետում։ Մասնագիտություն ընտրել եմ ինքս, քանի որ մանկուցել եմ ուսուցչի գործը։ Դուք եք ընտրել, թե ինչ որ մեկը օգնել։ Չէ, ընտրել եմ ինքս։ Իսկ ուրիշ մասնագիտություն եղել է, որ ուզել եք, չի ստացվել կամ ինչ որ բան է ձեզ կանգնեցրել այնտեղ։ Սիրել եմ զինվորական ծառայությունը միշտ ու հիմա էլ սիրում եմ, բայց քանի որ վստահ եմ, որ ծնողներս դեմ լինելու դրան, նախընտրում եմ ուսուցչի գործը։ Կաշխատես որպես ուսուցիչ, թե ուղղակի։ Չէ, անպայման կաշխատեմ հնարավորության դեպքում։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Կարծիքն է եթերում այսօր սեպտեմբերի 30-ը, օրը 4:07-ի, տեղական ժամանակով 15:54։ Սիրելի ռադիոսոներ, Կարծիք հաղորդաշարն է եթերում, օրվա մեր հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ժան Պերենը, ֆրանսիացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Օտո Շմիդտը, մաթեմատիկոս, աստղագետ, գեոֆիզիկոս, բևեռախույզ, սովետական մեծ հանրագիտարանի առաջին գլխավոր խմբագիրը, Ալեքսանդր Վասիլևսկին, երկրորդ համաշխարհային ռազմավար, գլխավոր շտաբի պետ, խորհրդային միության մարշալ, խորհրդային միության կրկնակի հերոս, հաղթանակի կրկնակի շքանշանակիր։ Նևիլ Մոտը, անգլացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Դավիթ Օստրախը, խորհրդային ջութակահար, դիրիժոր և մանկավարժ, Յուրի Լյուբիմովը, ռուս թատերական ռեժիսոր, Գևորգ Էմինը, հայ բանաստեղծ, Ղազարոս Սարյանը, խորհրդային կոմպոզիտոր և մանկավարժ, Հենրիկ Մալյանը, հայ մեծ կինոռեժիսոր, Ժան Լենը, ֆրանսիացի քիմիկոս, Սվետլանա Գրիգորյանը, հայ դերասանուհի, Հայաստանի վաստակավոր արտիստուհի, Արմեն Բոնաթյանը, ԽՍՀՄ առողջապահության մինիստրության գլխավոր անեսթեզոլոգ, ՌԽՖՍ գիտության վաստակավոր գործիչ, Յոհան Դազենխոֆերը, գերմանացի կենսաֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում, Մոնիկա Բելուչին, իտալացի դերասանուհի. Հարվենքով արդի, կոշահեն մեն մեն